Na, szóval a János Evangélium 14. fejezet. Ja, az előző órán megnéztük az első 15 verset, és az előtte való fejezetben pedig láttuk azt, amikor Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy nem sokáig lesz már velük, és érthető módon ez a kijelentése Jézusnak nyugtalanította a tanítványokat, és ugye ott voltak egy ilyen kérdőjelben, akkor most mi lesz velünk, hogy lesz tovább. És ugye amikor ezt mondja Jézus, amikor ezt kijelent, utána Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És láttuk az első 11 fejezetet, vagy verset a 14. részben, hogy Jézus bátorítja, felemeli a tanítványokat. És hogy amikor egy ilyen helyzetben vannak, vagy egy ilyen nyugtalanító, félelmetes helyzetben, akkor bármennyire is a körülményeik olyanok, hogy aggodalomra adnak okot, ne álljanak meg, vagy ne adják fel, hanem bízzanak ő benne, és tudják, hogy így legyenek megnyugodva abban, hogy Jézus előtt ott van az ő ügyük, ott van az ő életük, és ő gondoskodni fog mindenről. Úgy mondtam, hogy számomra nagyon ilyen vicces volt egy picit ez az igevers, mert az mi helyzetünk most az elmúlt hetekben ugye kicsit nyugtalanítóak, ahogy itt ebben a házkeresésben vagyunk, de nagyon érdekes volt, ahogy Istennek ez a humora, hogy ilyen igeverssel bátorít, mert ugye itt Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék azt a ti szívetek, az én atyám házában sok hajlék van. És milyen érdekes, látod, Istennek az igéje, hogy mennyire valóságos tud lenni, mennyire az életünkhöz alkalmazkodik, hogy ő mennyire, szinte tényleg szóról szóra tudod ezt alkalmazni, most én jelenleg igen, de hogy nagyon sok esetben ez tényleg így történik, hogy Isten igéje ennyire valóságos. Szóval ott van ez a nyugtalanság, Jézus azt mondja, hogy oké, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, az én atyám házában sok hajlék van. Hogy én már tudom ezt a megoldást, én már tudom nektek ezt a helyet, ne aggódjatok. És ugye mennyire jó ebben megnyugodni, és ezt te ugyanígy alkalmazod ezt a saját életedre. Neked lehet, hogy nem egy házra vagy egy lakásra van szükséged, lehet, hogy sokkal nagyobbra, lehet, hogy sokkal többre, vagy sokkal komolyabbra. Néha én megfeddődök ebben, hogy hát most igazából csak egy lakást keresünk, azért ez nem a világ vége. De jelenleg nekem az, most hát mindenkinek ugye a saját problémája a legnagyobb, meg az aktuális probléma a legnehezebb. Csabinak biztos a szakdolgozat. Én megélek 5 szakdolgozatot, és ezt helyett én azt mondom. De hát ugye másnak meg más a nehézsége. De alkalmazhatod a saját életedre, hogy ne nyugtalankodjon a te szíved, mert az Úrnál ott van ez, és ő fog gondoskodni neked hajlékról és szükségről. Nézzük meg akkor a 12. verstől, most nézzük tovább ezt a fejezetet, a 15. versig olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítsék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Ja, újból és újból erre azért emlékezzünk, hogy mi is itt a szövegkörnyezet, hogy Jézus miről beszél, hogy én nem sokáig leszek veletek. És a tanítványok megijednek ettől a helyzettől. És teljesen érthető, én is megijednék, és beszéltem ugye múlt terán, hogy mindenkinek megvannak a magunk félelmei, de tartsuk ezt a fejünkben, hogy Jézus itt erről beszél, hogy a tanítványok félnek, a tanítványok aggódnak, nyugtalankodnak, és hogy mi kell bátorítsa őket, hogy mi az, amire viszi őket, hogy hogyan éljék meg ezt a nyugtalanító helyzetet, vagy mi erre a megoldás, mi erre az ő az ő tanácsa, hogy mit tegyenek a tanítványok, hogy mire is emeli fel a tekintetüket Jézus. Azt mondja itt, hogy nagyobbat fogtok tenni, amiket én. Azt mondja itt nekik Jézus, hogy imádkozzatok, mert amit kértek az én nevemben, azt az Atya meg fogja nektek adni. Ugye van egy ilyen mondás, hogy miért aggódsz, amikor imádkozhatnál, vagy amikor imádkozhat. Ugye mi ezt helyett inkább azt mondjuk, hogy hát miért imádkozzak, ha aggódhatok. Szeretünk aggódni. És Jézus az első, amit mond itt, hogy kérjetek, hogy imádkozzatok, hogy amit fogtok kérni, én nevemben azt az Atya meg fogja nektek adni. De egy kicsit azért félreérthető ez az ige vers, vagy azt gondolhatjuk, hogy na jó, hát akkor itt a lista, ugye? De kinek mi a listája, hogy most mindenki fel tudná sorolni. Én már kinéztem magunknak a házat, hogy milyen, mit szeretnék, uram. Én mondtam, a múlt órán van benne fürdő, és idén fürdő, medence, sauna, meg stb. De ugye megvan mindenkinek a maga kis listája. Fontos, és ez nagyon, nagyon érdekes, hogy a múlt órán mondtam, hogy kihez beszélik Jézus. Jézus közvetlenül a tanítványokhoz szól. Tehát itt már csak ez a legbelső kör van. És azt mondja, hogy figyeljetek, ez most ez nektek szól. Ugye itt most Jézus nem a nagy közönségnek dumál, nem a nyilvánosságban előtt, nem a hegyen, vagy nem a több ezer ember előtt, amikor megeteti őket, hanem itt már csak a tanítványoknak mondja. Jézus itt azoknak az embereknek beszél, akik mindent ott hagytak. Akik ott hagyták az életüket, és elkezdték Jézust követni. Akik ott hagyták a munkájukat, ott hagyták a családjukat, és elkezdték Jézust követni. Ott hagyták a jól menő vállalkozásukat, amit Máté a vámszedő. Péternek nem volt, nem ment annyira jól a halászat, azt láttuk, igaz. De ott hagyták. Ott hagyták a családjukat, a gyerekeiket, mindent, és követték Jézust. Most nem azt jelenti, hogy ott kell hagyni a gyerekeinket, meg a családot, ne értsd úgy. De ők voltak az igazi tanítványok, és ez ő hozzájuk szól. De Jézus meghatározta, hogy ki az ő tanítványa. Az, aki én utánam jön, aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és így kövessen engem. De Péterék ilyenek voltak. Ezeknek szól, ezeknek az embereknek szól ez a kijelentés. Tehát Jézusnak ez az ígérete, hogy kérjetek az én nevemben, és megadatok nektek, ez azoknak szól, akik letették az életüket. Ugye azért ez így egészen más már. Vagy másképp hangzik ez. Amikor azt mondjuk, hogy ja, hogy ez ennek a csapatnak szól. Ez azt jelenti, hogy akkor most itt a Barnabás meg nekem szól, nektek nem szól, hanem milyen a mi életünk? Hogy így, hogy követjük az Urat? Hogy tényleg felvettük azt a keresztet, letesszük az életünket, felvesszük az ő akaratát, és követjük őt. Mert Jézus azt mondja, hogy én ezekhez szól, nektek szól ez, aki megtagadta az életét. És mert aki így követi Jézust, az miért fog imádkozni? Ugye, amikor így követjük Jézust, akkor a tűzpiros Ferrari lesz az ima listánk elején. Persze valamikor ugye ott vannak bennünk az önös érdekek, mert nem vagyunk tökéletesek. De hiszem, hogy ez arra vonatkozik, arra egy ígéret, amikor a mi imáink, a mi kéréseink, azok nem a mi a saját dicsőségünket szolgálják, azok nem a mi saját gazdagságunkat, vagy a mi saját felemelkedésünket szolgálják, hanem úgy imádkozunk, hogy ez az ő dicsőségére legyen, hogy az őt emelje föl, hogy az ő róla szóljon, és ne rólunk. Tehát, amikor olvasod ezt a részt, akkor megvizsgáljuk magunkat, hogy na, akkor miért is, hogy is imádkozok, vagy miért imádkozom így. Tud, eszembe jut az a rész, ott a Jakabban, hogy azt mondja, hogy azért nincs, mert rosszul kértek, mert a saját javaitokra, vagy a saját, hogy mondjam, élvezeteitekre akarjátok. Ugye? Hogy hányszor magyarázzák így ezt az igeverset? Hát kérj Jézustól, hát ő megadja neked. De miért kell neked az? Ugye, mi az jó motivációnk ebben, amikor mi kérünk? És tudod, itt van ez az ima. Itt van, amikor mi imádkozunk, ahogy imádkozunk. Tehát hiszem, hogy ez több plusztán attól, hogy mi most kérünk valamit. Több annál, hogy most mi leülünk és előtt álljuk Istennek a mi kéréseinket. Én hiszem, hogy sokszor, amikor itt vagyunk ima órán, vagy amikor összejönünk imádkozni, akkor én sokszor imádkozom ezt, hogy Uram, formálj minket ezzel alatt az idő alatt. Mert tudom, hogy ez idő arra is, hogy Isten szóljon hozzánk, és formálja a mi szívünket, hogy alakítson minket. És hogy azzal, ahogy mi megyünk Isten elé, ez megint egy lehetőség arra, hogy ő formáljon minket. Emlékeztek a Galata levélben beszéltem arról, hogy megvannak a magunk is happy-ei, hogy Istennel hogyan is vagyunk kapcsolatban. Valakinek nagyon fontos a dicsőítés, valaki sokkal jobban meg tudja azon keresztül élni az Istennel való kapcsolatát. Valaki az ajándékaiban, a lelki ajándékaiban egészségesre. valaki az igény keresztül, vagy különböző módokon. Hiszem, hogy az ima is egy ilyen. Hogy valaki lehet, hogy nagyon sokat tud lenni Isten előtt imában. Ki tudja magát fejezni ezen keresztül. És Isten ezen keresztül őt formálja. Tudom, hogy a feleségem, ő nagyon ott tud lenni. Ő biztos, hogy az egyik... De ő neki egy ilyen, ezen keresztül tudja megélni az ő kapcsolatát Istennel. És... amit én most saját magam tapasztalatok ebben a néhány hétben, ami most megyek át, hogy sokszor ugye az ima, ahogy itt is látjuk, és ne érts félre, de hogy megint rosszul használhatjuk, vagy egy ilyen rossz motivációnk van benne, vagy rosszul gondolkozunk róla. Mert azt gondoljuk, hogy hát imádkoztam, Uram, add meg. Hogy úgy gondolunk az imára, és ez szerintem összhangban van azzal, amit itt Jézus mond, hogy mint egy kávéautomata, oda megyek a százasommal, bedobom, és várjuk a kávét. Na mi van? Hol van a kávé? Ütögetjük az oldalát, beleküldünk egyet a bakancsunkkal, hogy hát én nem ezt kértem, vagy már kértem, miért nem adod? És úgy gondolkozunk, hogy imádkozom, akkor várok vissza. De hogy látod, amit beszéltem pénteken is, hogy ez nem a kegyelem szerint van. Hogy Isten nem így munkálkodik, hogy akkor én valamit felmutatom az imát, felmutatom ezt vagy azt, most jelen esetben az imát, és akkor ő majd adni fog. Ő neki kötelező adni. De ez már a mi munkánk lenne, ez a megint a mi cselekedetünk lenne. És tudod, ez a mi motivációnk ebben, vagy ez hajt minket. Hát imádkozom, kérem, szólok, és ő ma ad. De miért? Ugye? Mert a saját élvezeteinkre kérjük. Mert a saját magunkban, a saját cselekedeteinkben bízunk. Az én imám, az imában bízok. De ugye nem így kellene. Nem úgy kellene imádkozni, hogy legyünk túl rajta, na, én oda tettem, akkor most Isten fogja ezt adni. Hát Isten sokszor vár, mert munkálkodik bennünk. Isten sokszor nem adja, mert rosszul kérjük. És én ezt tapasztaltam meg az elmúlt hónapokban, vagy a hetekben, hogy én kértem, én én kértem, én szóltam, de azt láttam, hogy minden bezáródik. Hogy minden bezáródik. Hogy nem jön válasz. Na Uram, miért? Hát én imádkoztam. És valahogy én tudod, az imában bíztam. És nem Istenben. És maga az ima, az egy jó eszköz, és azt használja. De Istenben bízunk. És nem abban, hogy én imádkoztam. Ha én imádkozni értem, te olyan jó, amikor imádkozol értem. És hol van Isten ebben? Hát ő benne bízunk. És ő benne kellene, hogy bízunk. És ez olyan érdekes volt, ahogy ezekben a hetekben mentünk előrébb az időben, és éreztem, hogy csúszik ki a kezünk közül az irányítás, a talaj, és megyünk ki a határidőből. És hogy furcsa lesz, amit most mondok, de ne érts félre, hogy mint Isten azt mondta, hogy Peti, így ne imádkozz. Hogy így állj meg. Hogy formáljam benned ezt az egész dolgot, vagy hogy át kell, hogy hangoljalak, hogy meglásd, hogy hogyan imádkozz. Így ne, ez nem jó. Hogy hát én kérek, és te majd adsz. Mert én abban bíztam, hogy én Uram imádkoztam, én tettem. De hol van ebben az Isten munkája? Hol van ebben az ő kegyelme? És olyan érdekes volt, hogy így, oké, Uram, láttam, hogy el kell engednem, fel kell adnom, nem kérek, nem kérek. És olyan érdekes volt, hogy Isten, amikor feladtam, vagy amikor elengedtem ezt, akkor azt mondta, akkor jött két lehetőségünk is konkrétan, ami egy válasz volt. De láttam, hogy ez nem én vagyok. Ez nem az én imám, nem az én kiáltásom, hanem az ő kegyelme, ez az ő munkája. És amikor láttam, hogy ezt Isten adja, akkor én érdekes, akkor megláttam ezt, hogy hogyan imádkozzak. Amit csak kértek az én nevemben, megadom nektek. Hogy Peti, így imádkozz, hogy ez legyen az én dicsőségemre, hogy ez ebben én látszódjék meg. És tudod, most tudod, mit látok? Hogy nem azért van, mert én olyan nagyon jól imádkoztam. Nem azért van, mert én olyan jó vagyok. Nem Isten munkálta. Nem azért van, mert én parancsoltam. Hanem azért, mert Isten adta. És hogy most már másképp kérek. Uram, add nekünk azt a bentéri lakást. Legyen ez a te dicsőségedre, Uram. Azt mondtad, amit kérek. És most már látom, hogy ha lesz, az nem azért van, mert én olyan nagyszerű vagyok. Nem azért van, mert én olyan sokat imádkoztam. Hanem látom, hogy ez az Úrtól van. Ez az Úr kegyelme. Hogy bármi is lesz, azt látom, hogy ő járta ki is. És hogy én ebben hátra lépek, és ez nem az én érdemem, nem az én dicsőségem, nem én rólam szól. Hanem ebben én teljesen pici vagyok, viszont Isten teljesen nagy. Hogy ebben én teljesen eltűnök, viszont Isten teljesen kijön belőle. Én azt látom, hogy én elbukok ebben, én nekem rosszul teszem, rosszul csinálom, rosszul kérek. De viszont látszik benne Isten. És tudod így gondolkozni, hogy én ebben semmi vagyok, viszont Isten nagy. És tudod, hiszem, hogy ez erről szólít, amit Jézus mond. Hogy ne a saját élvezeteinkre, ne a saját dicsőségünkre kérjük. Ne így, ne ez motiváljon minket. Mert kiről szól ez? Imádkoztam, és persze. Szerintem ez nem jó. Szerintem nem kedves ima alatt. Ez Istennek. Szerintem ez a kedves. Mikor Uram, legyél megdicsőlve. Én így össze vagyok törve. Én már csak így nyűgök. Van néhány szavam, néhány gondolatom. És ennyi. És ez Istennek elég. És azt gondolom, hogy így kellene. Menjünk tovább, és nézzük meg a 16. verstől. Nézzük a 15-öset is. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri őt. Ti azonban megismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ja, újból emlékeztetlek, hogy milyen helyzetben vannak a tanítványok. Nyugtalan a szívük. Be vannak tojva, félnek. Milyen helyzetben vagyunk most mi? Lehet, hogy te is félsz. Mi a következő, mivel Jézus bátorítja ezeket az embereket? Azt mondja itt, azt látjuk, hogy kérni fogom az atyát, és egy másik párt fogodat nektek, aki, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét. Két fontos nevet ad az Úr a Szentléleknek. Ugye a vigasztalás és az igazság lelke. Tehát lehetne úgy is fordítani, ez a segítő, akiben ilyen erő van, azt is jelenti. És azt olvassuk, vagy azt látjuk, hogy a Szentlélek, aki felruhált minket erővel, és munkálkodik majd bennünk, vagy rajtunk keresztül. Ez a szó jelenti azt is, ez a parakleitosz, azt is jelenti, hogy védőügyvéd. Van egy jó védőügyvédünk. Bár inkább ugye itt a világban nem szeretnénk, hogy legyen egy jó védőügyvédünk. Jó, ha nincs ügyvédünk. De örülök, hogy nekem van egy ügyvéd ismerősöm. És már volt, hogy így kértem a segítségét, de nem örültem, hogy kellett. De jó, ha van egy ilyen, igaz? Hogy ahhozzá mehetek, felhívhatom, kérhetek segítséget tőlem. Tehát Jézus ezt a védőügyvédet ígéri nekünk, hogy van egy ilyen védőügyvédünk, a Szentlélek az. És ez a védőügyvéd, vagy a Szentlélek, aki nem önmagáról szól, hanem Jézust fogja kijelenteni nekünk. És megvilágítja nekünk az igazságot, és leleplezi a sátánnak a hazugságait. Azt is olvassuk itt, hogy nem maradunk árván, hanem ugye ő az, aki örökbe fogad minket, és ugye vezetni fog minket. Képzeld el ezt a helyzetet, és majd a rész vége felé még majd ugye Jézus beszél a Szentlélekről, sőt még jobban belemegyünk majd az ő szerepéről. De milyen bátorítást kapunk ebből? Miért aggódjunk? Miért nyugtalankodunk? Jézus azt mondja, hogy hát itt van ez a vigasztaló, itt van a ti pártfogótok, itt van a ti védő ügyvédetek, aki veletek van, aki nem hagy el benneteket, aki megvilágítja nektek az igazságot, aki vezetni fog benneteket, aki erővel munkálkodik bennetek vagy rajtatok keresztül. Miért nyugtalankodtok? Ugye ezt fogjátok kapni. Örökbe vagytok fogadva. Nem vagytok árvák. Tehát tanítványok így is gondoltak, hogy így, hát ilyen árva gyerekek leszünk, vagy ilyen itt hagyottak vagyunk, akiknek se apja, se anyja, és most mit csinálhatunk itt? De azt mondja Jézus, hogy így nem. Örökbe vagytok fogadva, hogy így jó helyen vagytok. Ne aggódjatok. És majd látjuk, ez nagyon érdekes lesz, hogy kit kaptak, vagy kit kapunk. Azt gondoljuk, hogy nincs Jézus. Azt gondolták, hogy nem lesz itt önk Jézus. De semmivel sem kaptak kevesebbet Jézusnál. De nem megyünk ennyire előre. Tehát ne nyugtalankodjék a szívetek, ne aggódjatok, mert tiétek a vigasztaló, tiétek az igazság lelke. 19-től a 21. versig olvasom. Még egy kis idő és világ, többi nem lát engem, de ti majd megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azonban azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja a parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Így Jézus arról beszél, hogy élvezhetjük Istennek a szeretetét. És újból ne felejtsük el, hogy itt egy nehézség közepette vannak ezek az emberek. Nyugtalankodnak. És mi az, ami bátorítja őket? Mi az, ami bátoríthat minket egy ilyen helyzetben? Amikor esetleg úgy érezzük, hogy kudarcot szenvedtünk, amikor szembesülünk a gyengeségeinkkel, amikor kijön a régi természetünk, szembesülünk vele hosszú idő után, hogy még mindig ilyen vagyok, még mindig ez bennem van. De milyen jó egy ilyen helyzetben, egy ilyen félelmetes helyzetben megtapasztalni Istennek a szeretetét. És itt azt olvashatjuk, hogy a világ nem, de mi majd megláthatjuk őt. És ez micsoda kiváltság, hogy mi igen, a világ nem, de még láthatjuk Istennek a szeretetét. És tudod, nincs egy nyugtalanító helyzetben, nincs annál jobb egy nyugtalanító helyzetben, mint amikor Isten megmutatja magát. Mint amikor Isten megmutatja, hogy ő szeret minket. Hogy mi az, amikor egy gyerek, mi nyugtat meg igazán egy gyereket, egy pici babát, amikor fél, amikor nyugtalan, amikor felsír éjszaka, vagy amikor elesik. Csak a szüleinek az ölelése. És ugye mi megtapasztaltjuk Istennek a szeretetét. Olyan jó az, amikor ott vagyunk egy helyzetben, hogy Isten nem így még ránk ijeszt. Nem azt mondja, hogy na, gyerünk már, sétálják ezen a sötéten, hanem ő világosságot gyűjt. Ő ott van velünk, és ő felemel, ő megszólít, hogy itt vagyok, mint ahogy Jézus is, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az én atyám házában sok hajlék van. Hé, nyugi! Mi lesz velünk Jézus? Mi lesz velünk Jézus? És Isten szól. Amikor ott vannak a viharos tengerben, akkor Jézus fel és lecsendesíti. Amikor Jézus sétál a tengeren, és megérnek, hogy jaj, valami kísértet jön felénk, én vagyok, ne féljetek. Vagy ő, na, akkor még vár egy picikét, hogy na, jó, csináljatok be egy picikét még. Na, várj, hogy egy szellemnék, kérd valami, jó, valami, nem tudom, valami ijesztő hangot is, hogy jó, most jó, megviccek benneteket. De Isten ezekben a helyzetekben jön, mint egy szerető atya. És ezt is látjuk, hogy ő egy apuka. Egy atya, akit Jézus kijelentett nekünk, és megmutat, hogy ő ilyen. Hogy vigyázz ránk, és ő megmutatja nekünk a szeretetét. És ugye megnyugodhatunk ebben a helyzetben. Hogy Isten szeret engem. Tehát, mi az, ami jól esik egy kudarcban? Én nekem mindig az a legbátorítva, hogy a feleségem szeret. Hogy ő így nem piszkál, vagy nem tudom, hanem így, jó van, az jó van. Az így jó egy ilyen helyzetben. És hogy ez annyira fel tud emelni, az annyira meg tud nyugtatni, hogy jó, ez így rendben van, hogy Isten szeret engem. És ugye erre van igazán szükségünk. Egy ilyen nyugtalanító helyzetben. És menj, szaladj Istenhez. És ő biztos vagyok benne, hogy ezt fogja mondani. Nézzük tovább 22. verstől. Itt szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyái, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. De Júdás nem érti ezt, hogy miért csak neki jelenti ki magát, és hogy a világ nem fogja, nem értheti ezt meg. Valószínűleg, hogy Júdás úgy gondolkozhatott, hogy hát mi láthatjuk Jézust, hát hogy ugye a világ nem láthatja őt. Tehát ugye ő ilyen fizikailag gondolkozhatott. Hogy mi részesülünk Jézusban, hát a világ hogy nem részesülhet ebben. De Jézus itt úgy beszél, hogy én nem leszek látható mindenki részére, vagy mindenki számára. Vagy nem leszek mindenki közösségbe, vagy nem leszek mindenki számára elérhető. mert ki láthat engem majd? Ki lehet velem közösségben? Azt mondja, hogy aki ismeri az igét, aki megtartja. Itt az igéről beszél. És milyen, nem volt még ilyen? Hogy azt mondták neked emberek. Én olvastam a Bibliát, és nem értem. Hát én is olvasom a Bibliát, én meg értem. Látod? Jézus nem mindenkinek jelenti ki magát. Miért? Csak azok, akik megtértek, azok, akik újonnan születtek. Ők értik. Ők járnak az igében. Ugye ők ismerik az ő igéjét. És látod, itt az ige a kulcs. Ugye az igén keresztül fog jönni. Az igén keresztül találkozhatunk Jézussal. Az igén keresztül lehetünk vele kapcsolatban. Látod ezt újra? Nyugtalankodik a szívük, és Jézus mire mutat rá? Hogy az ige. Hogy ott leszek, ott lesz az én jelenlétem. Ő, aki ismeri az én igémet, ahol az atyával szállást készítünk nála. Hogy ott van az Isten az életünkben, ahogy az igében vagyunk. Mennyire érdekes ez. És hogy mondtam is az óra elején, hogy az Isten igéje mennyire, hogy Jézus mennyire ott van benne valóban, és hogy mennyire aktuális lett az életünkre, olyan vicces volt, ez, nem tudom, tegnap előtt, nem tudom, melyik nap olvastam, én nem akarok elköltözni ebből a házból, az ég adta egy világért sem, tehát talán is mondtam a tisztelet, hogy én nem akarok elköltözni. Azt megolvasom, képzeljétek el a Mózes 5. könyvének az első fejezete, 6. versnek a 2. fele, azt mondja Isten a népnek, elég sokáig láttatok már, emellett a hegy mellett, induljatok útnak, és menjetek. Nem akarok elmenni, és elkezdem ezt olvasni. Isten az igéjében ott van. És Istennel az igéjén keresztül találkozni fogsz. Találkozni fogsz. Újjá születtél, akkor találkozni fogsz. És emlékeztek, amit néztem a néhány héttel ezelőtt a 4. Mózesben a 21. részben, hogy a nép, hogy nézett a mannára. Az 5. vers, 21-5. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledel. A hitvány eledel, az a manna, ami jelképe, ami táplálékunknak az igének. Azt gondolod, hogy Isten igéje nem elég? Hogy Isten igéje nem elég az, hogy amikor nyugtalan a szívünk, hogy bátorítson, hogy szóljon? Hát Isten igéje nagyon elég, ő ott van benne, és azokkal fog találkozni, akik ismerik az igéjét, akik ott vannak az ő igéjében. És ugye szállást veszünk az atyával ott. Hogy, tehát én most ezeken az igeverseken érted úgy vagyok, hogy becsukom az igét, hogy Uram, hol vagy? Tényleg itt vagy, hogy annyira benne vagy ebben a helyzetben. Nem akarom ezt a helyzetet, de látom, hogy Isten benne van. És vezet ebben. Ott van, látod? Menj az igében. Menj az igébe, és kérd Istent, hogy ő vezessen ebben, hogy szóljon hozzád. Menjünk tovább, és akkor fejezzük be ezt a fejezetet a 21. verstől. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjetek. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek is az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most azonban, most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. Ugye megint csak emlékezzünk, hogy kihez beszél itt Jézus. Megint mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Olyan emberekhez, akik nyugtalankodnak. Olyan emberekhez, akik félnek, akik aggódnak. A jövőtől, a következményektől. És itt Jézus ugye a Szentlélekről beszél. És azt mondja, és az ő lelke nélkül, a pártfogó nélkül nem fogjuk tudni élni úgy az életünket, hogy az győzedelmes legyen. És itt mit látunk? Hogy egy másik pártfogót ad nekünk az atya, vagyis Jézus. Jézus elmegy, és nem hagyja egyedül a tanítványait. Ugye az első pártfogó az Jézus volt. A második pártfogó, a következő pártfogó az a Szentlélek. És itt, amit látunk, hogy ez a másik, ez egyenlő, tehát hogy ez ugyanolyan. És ez nagyon érdekes, mert én sem gondolkoztam eddig valahogy így erről. Hogy a második az nem kevesebb az elsőnél, hanem ugyanolyan. Gondolkoztál erről, hogy amikor választod a foci csapatot, tudod, az mindig az erősebbet választod. Na kit választaná? Jézus vagy a Szent Lelket? Hát csak Jézus, nem? De hogy ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Mint most kit választaná? Pelét vagy Puskást? Hát így, magyarok Puskást választják. Direkt nem mondtam, hogy a Messit vagy a Ronaldot, mert ebből vita lenne nagyon. De a milányos példa. Fú. Nem is tudom, most megakasztottatok itt. Melyiket válasszam? A tulipánt, vagy a jácintot? Csoki tortát? Na, ez az. Na. De hogy ez ugyanaz. Hogy ez nem kevesebb, nem értéktelenebb, vagy nem rosszabb, vagy nem gyengébb, vagy nem kapunk egy ilyen másodosztályút, olyan nekünk csak a Szentlélek jutott, hanem kaptok, azt mondja Jézus, egy pártfogót, a Szent Lelket, aki helyettem, aki ugyanezt a szerepet fogja betölteni. Mert mit látunk? Jézus, mit láttunk ebben, hogy Jézus, azt mondja Jézus, hogy aki látott engem, az látta az atyát. Jézus bemutatta nekünk az atyát. A Szentlélek mit tesz? A lélek meg bemutatja nekünk az igazságot. Bemutatja nekünk Jézust. Ugyanaz, látod? Hogy ő ugyanaz a munká, és ugyanazt végzi el. Nem kell megijednünk, hanem menjünk a lélekhez, a Szentlélekhez. Tanítványok, Jézus segíts! Ébresztették a hajóban, hogy meghalunk, hát itt a vihar. Szentlélek, meghalok, segíts! Mehetünk hozzá, hogy vezess, irányíts, csinálj valamit, tegyél valamit. Hát tudod, hogy ő hozzá ugyanúgy szaladhatunk és mehetünk. Jézus azt mondja, hogy én megyek a mennybe, én nem leszek veletek, de nem hagylak benneteket egyedül. Ő gondoskodott a tanítványokról, és nem kaptak kevesebbet. Úgy Jézust kapták, ugyan őt kapták, hogy a legjobb segítséget kapták, amire gondolhattak volna. És csak nézzük meg a Szentlélekről, hogy ki is ő. Ugye ő a Szent Háromságnak a része. A Szent Háromság a mi hitünknek az alapja, igaz? Atya, Fiú, Szentlélek. És ő a harmadik személy. És a Biblia világosan tanítja, hogy ő nem egy erő, nem egy szél, egy fuvallat, hanem ő egy személy, akit meg lehet szomorítani. Ő egy erőt nem tudunk megszomorítani. Tehát ő egy személy, ő egy valóságos személy. Azt is látjuk, hogy a Szent Lélek, vagy a Szent Háromság ugye összhangban vagy, működik, vagy egy ilyen összehangoltságban működik. Ugye Jézus kéri számunkra az Atyától a lelket. És ő, a Szent Lélek pedig megismerteti velünk Jézust, megismerteti velünk Istent. És a Szent Lélek adja nekünk, vagy ő az, aki segít, aki vezet minket az Istennel való járásban. Ugye ő az, aki megmutatja nekünk, hogy ki Isten. Ugye nem nekem kell rájönnöm, hanem ő fog vezetni engem. Ugye itt fontos dolog még, hogy nem majd én valamit kitalálok, hanem a léleknek kell vezetni. És azt is látjuk, hogy a lélek az összhangban munkálkodik az igével. Hogy nem mondhatjuk azt, hogy hát a lélek nekem ezt mutatta. Fiatalom. Hát azt hiszem minket a lélek arra is, hogy elmenjünk diszkóba. Az, hogy ott is lehet szolgálni, és Isten használt minket. Hát barátom, rendben van, tényleg, ez igaz. De hogyha te onnan tök részegen jössz haza, hát akkor nem biztos, hogy neked ott a helyed. És hogy Isten nem visz bele téged ilyen helyzetbe, hogy ő összhangban működik az ő igével. Tehát amikor az ellene van az igének, de hát ő, ott van ez a lány, vagy ez a fiú, de nem keresztény, vagy ugye sorolhatnánk, hát jó az a film, megnézem azt, vagy ezt, vagy azt megteszem, de hát kis hazugság kell hozzá, egy kis csalás kell, egy kis swingli kell hozzá, akkor az nem munkálkodik együtt az igével. Akkor nem mondhatod azt, hogy a lélek vezet. Tehát a lélek együtt munkálkodik, összhangban munkálkodik Istennek az igéjével. És ugye a pártfogó vagy a segítő egy kicsit talán újból félreérthetjük ezt itt. Hogy nem arra utál, hogy akkor majd mi csinálunk valamit. Hogy nem, mi a Szentlélekkel nem vagyunk egyenrangúak. Te nem vagy egyenrangú a Szent. Te nem vagy egyenrangú a Szentlélekkel. Hanem ahogy mit látunk a tanítványoknál, hogy ők alárendelték magukat Jézusnak. Hogy mit csináljunk, hogy mit tegyek. És ugyanúgy nekünk, mi nem úgy vagyunk, hogy na, gyere lélek, találjuk ki, hogy mit akar az Úr. Nem. Hogy na találjuk, hogy mit csináljunk. Hanem nekünk őrá kell hangolódnunk, vagy alá kell magunkat vetnünk az ő akaratának, az ő vezetésének. Hogy mit tegyek, mit tegyünk, mi a lélek, amelyre vezet minket. Tehát, hogy ő igen egy segítő, de hogy én alárendelem magam, hogy ő vezet engem, ő nyitja ki az én szemeimet az igazságra, arra, hogy milyen Isten. És ugye mi magunk egyedül képtelenek lennénk erre. Nekünk szükségünk van a lélekre. Majd nézzük a következő vers részben, a 15. részben, ugye ez nagyon ugye a szőlőről és a szőlőtőről, hogy ugye nálam nélkül semmit sem cselekedhetek. Ha nem maradtok abban azon a szőlőtőn, akkor nem tudtok semmit, akkor nem teremhettek gyümölcsöt. És így van velünk is. Tehát ahhoz, hogy egy engedelmes életet éljünk Istennel, ki jött ilyenkor? Ahhoz... Maradjál csak, majd jön. Ahhoz alá kell magunkat rendelnünk az ő lelkének. Tehát akkor mit tegyünk? Félünk? Nyugtalankodunk? Mi az, amit tehetünk? támaszkodj Istennek a lelkére. És tudod, ma ez nagyon bolondnak hangzik, hogy jaj, ott vagy egy ilyen helyzetben, csinálj már valamit, állj a talpadra, legyél férfi, intézd el, ne legyél már ilyen tucsi-mucsi, nyuszi alak, hát. Mi az, hogy a lélekre hallgatsz, meg vársz? De tudod, annyi minden, az a baj, hogy annyi minden fel van kereszténynek is kínálva, hogy tedd ezt, menj ide, szaladj oda, bízál magadban, vedd meg ezt a könyvet, végedd el azt a tanfolyamot, menj el erre az előadásra, hallgass meg őt, majd ő megmondja neked, hogy mit kell tenned. Tudod, nem ebben van a győzelmed, hanem nekünk a lélek alá kell magunkat rendelni. Hogy ő mit akar, hogy ő merre vezet minket. És amit itt látunk, hogy ő békességet hagy nekünk. De láttad már Jézust úgy az evangéliumokban, amikor ilyen fel a lázszaladgárt tépő a haját, hogy Úristen, most mi lesz, atyánk, és most csinálj már valamit, mert vihar van, meg nincs mit enni, meg megint itt vannak ezek az emberek, és megint jönnek. Mit csináljunk most? Nem látjuk Jézusban, hanem mindig ott volt ez a nyugalom, béke, lecsendesíti a tengert, megeteti az embereket, lenyugtatja Pétert, leállítja őket, kimegy a tömeg közül, aki meg akarja őt követni, megválaszol a legfaramucibb kérdésekre is, a leglehetetlenebb helyzetekben is jó választ ad, feltámasztja Lázárt, nem akad ki, amikor az emberek azt mondják, hogy jaj, persze, csak alszik az, igen, már halott. Ott van mindig. És azt mondja, hogy én ezt a békességet hagyom nektek. És tudod, én is aludtam már egy hajóban a vihar közepén. De nem azért, mert én olyan lelki vagyok. Nem azért, mert a napok óta nem aludtam, és bevettem két gyógyszert, és úgy elaludtam, mint behúzott, és nem számított, hogy 2 méteres hullámok vannak. Ez most volt ugye szeptemberben, amikor voltunk az Adrián. És olyan vihar volt tényleg, de én olyan fáradt voltam, de én olyan jót aludtam. De azért 2 gyógyszert, ott ilyen hányás ellen, az úgy kicsit így betompított, és fáradt is voltam, és aludtam egy pár óra hosszát. De Jézus tényleg tudott aludni a vihar közepén. És tudod, ugyanígy ő ezt a békességet, hogy ezt a nyugalmat hagyja nekünk. Amikor mi a lélekre hangulódunk, amikor mi alárendeljük magunkat. És mit látunk eddig? Igen, menj az Atyához, menj az igébe, menj az ő jelenlétében, az imán keresztül. Figyelj, hogyan imádkozol. Engedd a léleknek az ő munkáját a te életedben. Ne te, hanem ő. És őtől levárj. És akkor ott lesz ez a békesség, ott lesz ez a nyugalom az életünkben. Én bátorítalak, hogy így olvasgat ezt a fejezetet még, talán sok minden van benne. És talán Isten még szólni fog hozzád. És fejezzük be egy imával. Uram, köszönjük neked azt a nyugalmat, azt a békességet, hogy tényleg, amikor a jelenlétedbe jövünk, akkor minden vihar elcsendesül. És ez a legjobb hely számunkra, Uram. Nem ember, nem emberi tanács, nem könyvek, nem előadások, hanem a te jelenléted, Uram. És csak taníts meg minket, Uram, veled járni, veled lenni, veled megküzdeni ezeket a viharokat. És köszönöm, hogy szólsz hozzánk. Köszönöm, hogy ennyire észrevehetően, ennyire valóságosan. Uram, adj még többet, adj még több ilyen megtapasztalásokat, adj még több ilyen alkalmakat, amikor így járhatunk veled, és így hallhatunk te tőled. Kérünk, Uram, hogy áld meg a mi életünket, mi járásunkat veled, és áld meg a mi esténket, és az áld meg a mi jövő hetünket a munkában, az iskolában, a szolgálatban, a családban. Kérünk, Úr Jézus, te nevedben imádkoztunk. Amen.